होले ढल जाएगी सारी रात, होले होले ढल जाएगी सारी रात, आओ हम चुप बैठे। तेरी याद करे मेरी सौगात, आओ हम चुप बैठे। कालम है देखो प्यार का मौसम है, रोज रोज होती नहीं प्रीत की बरसात, रोज रोज होती नहीं प्रीत की बरसात, आओ हम चुप बैठे। नैनों को करने दो नैनों से बात, नैनों को करने दो नैनों से बात, आओ हम चुप बैठे। होले होले ढल जाएगी सारी रात, होले होले ढल जाएगी सारी रात, आओ हम चुप बैठे, आओ हम चुप बैठे, आओ हम चुप बैठे, आओ।